لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت نے جس قدر دنیا میں چیزیں پیدا فرمائی ہیں یہ تمام تر چیزیں انسان کے استعمال اور نفع حاصل کرنے کے لیے ہیں بجز چند ایک چیزوں کے اور جن چیزوں سے انسان کے لیے نفع حاصل کرنا دنیا اور آخرت کی نقصان دہ ہے اللہ رب العزت نے ان کی نشاندہی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے نبی اللہ سے پوچھتا ہے امت کو بتا دیتا ہے کہ یہ چیزیں تمہارے نقصان کے لیے ہیں یہی وجہ ہے علماء کرام نے اور فقہا نے لکھا ہے کہ جس قدر چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہیں ان تمام میں اصل ضابطہ اور قانون حلت اور اباحت کا اور جواز کا ہے قرآن کریم میں ہے وَقُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا تم کھاؤ اور پیو حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت معارف القرآن میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ تو فرمایا کھاؤ اور یہ بھی فرمایا پیو مگر یہ نہیں فرمایا کیا کھاؤ اور کیا پیو اسے گرامر کی زبان میں کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مفعول کا ذکر نہیں فرمایا فعل کا ذکر تو ہے مفعول کا ذکر نہیں ہے یہ تو فرمایا کہ کھاؤ یہ نہیں فرمایا کہ معقول کیا ہو یہ فرمایا پیو یہ نہیں فرمایا مشروب کیا ہو اللہ رب العزت نے کھانے اور پینے کا حکم دیا لیکن معقولات اور مشروبات کا ذکر نہیں کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ تم ہر چیز کھاؤ اور ہر چیز پیو ہاں البتہ وہ چیزیں جو تمہارے لیے کھانا اور پینا حرام اور ناجائز ہیں وہ چیزیں اپنے پیغمبر کے ذریعے ہمیں بتا دی ہیں یہ نہ کھاؤ باقی تمام چیزیں کھاؤ اور دنیا میں استعمال کرنا جن چیزوں کا انسان کے لیے جائز ہے وہ تو گنی نہیں جا سکتی وہ جن کا استعمال کرنا حرام ہے وہ گنی جا سکتی ہیں چند ایک چیزیں ہیں باقی اللہ رب العزت نے اصل تمام چیزوں میں اباحت حلت اور جواز کا قانون رکھا ہے انسان کی آسانی کے لیے اس سے زیادہ کائنات میں اللہ انسان کو آسانیاں کیا عطا فرمائے اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے تمہاری والدہ اس کو دیکھو اور صرف دیکھنے کی اجازت نہیں ہے اس کو عقیدت کے ساتھ دیکھو تو عمرے سے زیادہ اللہ جل عطا فرما دیتے ہیں دیکھو رجر بھی ہے اپنی بیٹی ہے اس کو دیکھو بہن ہے اس کو دیکھو اپنی بیوی ہے اس کو دیکھو اب دیکھو کتنے رشتے عورت کے موجود ہیں جو سب اللہ نے مرد کے لیے حلال فرما دی ہیں فرمایا کہ تمہیں دیکھنے والے ہم نے بتا دی ہیں اور جن کو نہیں دیکھنا تمہیں ہم نے وہ بھی بتا دیا ہے اور پھر اللہ کا نظام اللہ کا قانون کتنا عجیب ہے کہ دنیا میں اگر کوئی آدمی کام کرے اس کام کرنے پہ اجرت ملتی ہے اگر کام نہ کرے اس کی اجرت نہیں ملتی اور اللہ کا نظام ایسا ہے کہ بعض کام نہ کرے تو نہ کرنے پر اجرت ملتی ہے یعنی اگر حکم یہ ہے نہ محرم عورت کو نہ دیکھو تو جس طرح والدہ کے دیکھنے پر اجر ہے اسی طرح نامحرم عورت کو نہ دیکھنے پر اجر ہے. اور کتنا اجر ہے آپ اس سے اندازہ فرمائیں. احادیث تو بہت ہیں, میں صرف ایک حدیث پیش کرتا ہوں. حدیث قدسی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حول کلام الذی, حدیث قدسی, حول کلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ. حدیث قدسی وہ کلام ہے کہ جس کو نبی بیان اپنے لفظوں سے کرتا ہے اور نسبت اپنے اللہ کی طرف کرتا ہے کہ میرے اللہ نے یوں فرمایا ہے, جسے کہتے ہیں حدیث قدسی. تو حدیث قدسی کا معنی کیا ہے؟ والکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ, وہ کلام کے جو نبی اپنے الفاظ میں بیان کرے اور نسبت اللہ کی طرف کرے کہ میرے اللہ نے یوں فرمایا ہے. حدیث قدسی کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, حق جل مجدو کا ارشاد ہے, النظر سہم من سہام ابلیس مسموم, یہ دیکھنا اور نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جس طرح ایک تیر ہو اور اس کو زہر کے اندر بھگو کر پھر مارا جائے, اب بتاؤ یہ تیر کتنا خطرناک ہے. ویسے تیر مارے اور آدمی کی ٹانگ پہ لگے, آدمی کے بازو پہ لگے, اپنے سر پہ لگے اور بندہ قتل نہ ہو تو بچ جاتا ہے, لیکن اگر ایسا تیر ہو کہ جس کو زہر میں بھگو کر مارا جائے, وہ ٹچ ہو کر بھی گزر جائے, تو آدمی بچ نہیں سکتا, کیونکہ اب مرنا یہ تیر کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ تیر کے ساتھ زہر کی وجہ سے. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں, النظر سہم من سہام ابلیس مسموم, یہ نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. فمن ترکہا مخافت منی, اور جو اس زہریلے تیر کو روک لیتا ہے, سامنے نہ محرم عورت آئے اور یہ بندہ نہ دیکھے, تو عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے خوف کی وجہ سے نہ محرم عورت کو نہ دیکھے اور اس وجہ سے ڈر جائے کہ میرا اللہ ناراض ہوگا, اس وجہ سے ڈر جائے کہ میرا اللہ ناراض ہوگا, یہ ذہن میں آ جائے, تو پھر آدمی کے لیے نہ محرم عورت کو دیکھنے سے بچنا بہت آسان ہے. یہ ذہن میں بیٹھ جائے کہ میرا اللہ اس سے ناراض ہوگا, میرا اللہ اس سے ناراض ہوگا, اللہ نہ خوش ہوگا, تو پھر نگاہ کو بدلنا بہت آسان ہے. اور جب تک یہ ذہن میں نہ بیٹھے تو پھر نگاہ کو بدلنا بڑا مشکل ہے. اسی وجہ سے ہمارے شیخ عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ کی محمد اختر دامت برکاتہم کا ایک شعر ہے, حضرت فرماتا ہے, جب سامنے نہ محرم لڑکی یا عورت آئے, آپ میرا شعر پڑھ لیا کریں, اللہ پاک اس شعر کی برکت سے بد نظری سے محفوظ فرما لیں گے. وہ شعر کیا ہے؟ نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے. مشکل شعر نہیں ہے, اس کو ہر بندہ یاد کر سکتا ہے. نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے جنہیں دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. یہ کوئی مشکل شعر تو نہیں ہے نا, جب سامنے کوئی نامحرم عورت آئے اب فوراً یہ شعر پڑھے, اللہ پاک اس سے محفوظ فرما لیں گے. نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے جنہیں دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بعض چیزیں ایسی ہیں آدمی اپنے دل میں تصور کرے, اس تصور کی وجہ سے انسان گناہ سے بچ جاتا ہے. آدمی اپنے دل میں تصور کرے, اللہ پاک باجی اسے بندے کو محفوظ فرما لیتے ہیں. اس پر میں دو تین باتیں بطور مثال کی عرض کرتا ہوں. نمبر ایک, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے, انہوں نے کہا, یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لیکن میرے اندر ایک عیب ہے جو کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی شاید وہ میرے اندر سے ختم نہ ہو سکے. فرمایا, وہ عیب کون سا ہے؟ انہوں نے کہا, یا رسول اللہ مجھے عورتوں کے ساتھ بدکاری کرنے کا میرے اندر عیب ہے, اور یہ بدکاری والا مرض شاید میں کلمہ پڑھ کر بھی نہ چھوڑوں. اور میں کلمہ پڑھ لو, بدکاری کا مسئلہ تو بعد کا ہے. اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. جب کلمہ پڑھا اور چل دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلایا اور بلا کر پوچھا کہ تم بتاؤ, اگر کوئی آدمی تمہاری بہن کے ساتھ غلط کام کرے تم برداشت کر لو گے؟ اس نے کہا, حضور میں تو اس کی جان لے لوں گا. فرمایا, اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی برا کام کرے برداشت کرو گے؟ اس نے کہا, حضور میں تو زندہ نہیں چھوڑوں گا. فرمایا, جس کے ساتھ تم برا کام کرو گے وہ بھی کہ کسی کی ماں, کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی ہوگی, وہ کیسے برداشت کرے گا؟ یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا تھا اور یہ تصور اس کو سمجھانا تھا. اس نے کہا, یا رسول اللہ جس طرح میرے دل میں زنا کی محبت تھی اس سے کہیں زیادہ خدا نے اب زنا کی نفرت دل میں ڈال دی. اب دیکھو تصور بتایا نا, اس تصور سے آدمی کا بالکل ذوق ہی بدل گیا ہے. آدمی جب تصور کر لیتا ہے کہ اس کا یہ نقصان ہے یہ نقصان ہے, اللہ پاک بندے کی حفاظت فرماتے ہیں. اس طرح دوسری مثال سمجھے, حدیث مبارک میں ہے ما تصاب نبی و محتلم قط, نبی کے ساتھ دو معاملے بڑے اللہ کی طرف سے عجیب ہیں. نمبر ایک, نبی کو کبھی جمائی نہیں آتی, جسے ہم کہتے ہیں نا باسی باسیاں, نبی کو جمائی نہیں آتی. عام آدمی سستی کی وجہ سے جمائیاں لیتا ہے لیکن نبی کو جمائی نہیں آتی, نبی کو اللہ سے محفوظ رکھتے ہیں. اسی طرح نبی کو کبھی حالت نیند میں, نبی کو کبھی حالت نیند میں احتلام نہیں ہوتا, پیغمبر کو احتلام بھی نہیں ہوتا اور نبی کو جمائی بھی نہیں آتی. میں بات کیا سنانا چاہتا ہوں, چونکہ نبی کا خاصہ ہے کہ نبی کو جمائی نہیں آتی, ہمارے بعض مشائخ نے لکھا ہے اگر آدمی کو جمائی آئے اسی وقت دل میں یہ تصور کر لے کہ نبی کو جمائی نہیں آتی, فوراً وہ بند ہوگا, جمائی ختم ہو جائے گی. اور اگر دو چار دفعہ یہ معمول بنا لے, آئندہ جمائی سے اللہ محفوظ فرما لیں گے, اس کو جمائی کبھی آئے گی نہیں. تصور کرنے سے کیسے بدلتا ہے. تو میں صرف یہ بات سمجھا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ شیطان کے تیروں میں سے زہریلا تیر ہے, فمن ترکہا مخافت منی, اور جو بندہ میرے خوف کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑ دے گا, ابدلتو ایمانن یجد حلاوتہ فی قلبہ, میں اس کے بدلے میں اس کو ایسا ایمان عطا فرماؤں گا کہ جس ایمان کی حلاوت اپنے دل میں بندہ خود محسوس کرے گا. بس اوقات بندے کو لذت آتی ہے نا تو بندہ خود محسوس کرتا ہے, اور لذت ایسی ہوتی ہے اس کو بندہ زبان سے بتا نہیں سکتا. کبھی امام قرآن نماز میں پڑھے اور مختلف قرآن سننے میں مزہ آئے, اب بتاؤ وہ لذت کسی کو بتا سکتا ہے؟ بتا نہیں سکتا. یہ کہتا ہے مجھے بہت مزہ آیا ہے, کیسا مزہ آیا ہے, یہ مزہ سمجھانا اس کے بس میں نہیں ہے. اللہ ایسی ایمانی لذت عطا فرماتے ہیں کہ بندہ اس کو دل میں محسوس کرتا ہے. احمد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب نقطہ لکھتا ہے, حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عجیب نقطہ لکھا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ عجیب بات ہے کہ جب سامنے نامحرم عورت آئی, اس نے اپنی آنکھ کو جھکا لیا یا آنکھ کو بند کر لیا اور اس نے اس کو دیکھا نہیں ہے, توجہ رکھنا, دیکھا نہیں ہے, تو بتاؤ آنکھ لذت محسوس کرے گی یا دل لذت محسوس کرے گا؟ حضور کیا فرماتے ہیں, اللہ اس کو ایسا ایمان عطا فرمائیں گے کہ جس کی حلاوت کون محسوس کرے گا؟ دل محسوس کرے گا. ابن قیم کہتے ہیں قربانی آنکھ نے دی ہے تو مزے دل کیوں لوٹتا ہے, چاہیے تو یہ تھا کہ آنکھ اس حلاوت کو محسوس کرتی. لیکن بڑا پیارا نقطہ فرمایا, فرمانے لگے کہ جب نامحرم عورت آئے تو دیکھنے کو دل کرتا ہے, دل چاہتا ہے تو آنکھ دیکھتی ہے, دل نہ چاہے تو آنکھ نہیں دیکھ سکتی. تو جب اس نے آنکھ کو جھکایا ہے, آنکھ کو نیچے کیا ہے, تو آنکھ نیچے کرنے کی وجہ سے تکلیف آنکھ کو نہیں ہوئی, تکلیف دل کو ہوئی ہے. تو چونکہ مشقت دل نے اٹھائی ہے, اللہ اس کی لذت بھی دل کو عطا فرماتے. اصل قربانی دل نے دی ہے یا آنکھ نے دی ہے؟ دل چاہ رہا ہے میں دیکھوں, آپ نے روک لیا, آنکھ بند کیا, تو دکھ کسے ہوا ہے؟ دکھ دل کو ہوا ہے. آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور گاڑی میں اللہ نہ کرے کسی ڈرائیور نے وہاں وی سی آر چلا رکھا ہو اور فلم لگی ہو اور اس میں کوئی نیک آدمی اور کہ بھائی اس کو بند کرو, اور ڈرائیور اس کہنے پر یہ فلم بند کر دے, آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے دل کو؟ دل کو تکلیف ہوتی ہے, نہیں یہ فلم چلنی چاہیے تھی, بند نہیں ہونی چاہیے تھی. اور جب آدمی کہ نہیں بہت اچھا ہوا بہت اچھا ہوا, یہ تھوڑا سا بہت اچھا کہہ دے, اللہ اس کی لذت بھی پھر دل کو عطا فرمائیں گے. آنکھ سے جو چیز نظر آتی ہے, آنکھ چیزوں کو دیکھتی ہے, تو آنکھ جس وجہ سے دیکھتی ہے اسے بصارت کہتے ہیں, اور جس سے دل محسوس کرتا ہے اسے بصیرت کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ بصیرت. ایک بصیرت ہوتی ہے اور ایک بصارت ہوتی ہے. بصارت آنکھ, جسم کی آنکھ ہے, اس کی روشنی کا نام ہے, اور بصیرت وہ دل کی روشنی کا نام ہے. دعا فرماؤ اللہ ہمیں بصارت بھی عطا فرمائے, اللہ ہمیں بصیرت بھی عطا فرمائے. میں اس پر ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں کہ دنیا میں ایک ڈاکٹر اور حکیم ہوتا ہے, اور دنیا میں ایک نبی اور رسول ہوتا ہے. نبی اور رسول کے ذمے یہ بصارت کا علاج نہیں ہے, بصیرت کا علاج ہے. اگر آپ اور نبی کے جو وارث ہیں مشائخ, مرشد, علماء اور شیوخ ہیں, اب ان کے ذمے کیا ہے؟ وہ آنکھ کا علاج نہیں کریں گے, وہ دل کا علاج کریں گے. اور یہ بات یاد رکھنا, مرشد کا علاج یہ ڈاکٹر کے علاج سے بہت مشکل ہے. کیوں؟ ڈاکٹر جس آنکھ کو دیکھتا ہے وہ نظر آتی ہے, اور جس دل کا علاج مرشد کرتا ہے وہ دل نظر نہیں آتا. تو نظر آنے والی چیز کا علاج کرنا آسان ہوتا ہے اور نظر نہ آنے والی چیز کا علاج کرنا مشکل ہوتا ہے. تو ڈاکٹروں کا کام مشکل ہے یا مرشد کا کام مشکل ہے؟ پیر کا کام مشکل ہوتا ہے، ڈاکٹر کا کام آسان ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر سے آدمی کو شفا مل جاتی ہے اور پیر سے شفا جلدی نہیں ملتی. کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر کو مرض بتاتے ہیں، وہ علاج کرتا ہے، اور جو وہ منع کرتا ہے جن باتوں سے اس کی پابندی کرتے ہیں، آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے، اور جیسے پیر منع کرتا ہے ان باتوں سے باز نہیں آتے تو پھر دل کو شفا نہیں ملتی. اور پھر قصور کس کا ہوتا ہے؟ ہمارا پیر ناقص ہے، ہمارا پیر کمزور ہے، پیر ہمارا کمزور ہے. بھائی ڈاکٹر جتنا بڑا بھی ہو، اب بتا اپنے ابا جی کو ڈاکٹر کے پاس اسپتال میں لے کر جائیں اور ابا جی کی آنکھ میں موتیا اتر آئے اور ڈاکٹر اس موتیا کا علاج کرے، آپریشن کرے، اور بعد میں سبز پٹی آنکھ پہ لگا کر کالا چشمہ دے دے اور کہ تم نے سبز پٹی بھی باندھنی ہے اور کالا چشمہ بھی لگانا ہے دھوپ سے بچنے کے لیے، تو ڈاکٹر کی بات مانتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر آپریشن کر لیں اور یہ سبز پٹی بھی نہ لگائیں اور کالا چشمہ بھی نہ لگائے تو بتائیں موتیا ٹھیک ہوگا؟ دوبارہ اتر آئے گا، دوبارہ اترے گا اور پہلے سے بڑھ کے اترے گا. پہلے آنکھ شاید کچھ ٹھیک ہوگی، اب زیادہ خراب ہو جائے گی. آپ نے ڈاکٹر پر اعتماد کیا ہے، ابو جی کی بنائی ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن اگر شیخ یہ بات کہہ دے کہ دیکھو باہر جاؤ اور نہ محرم عورت کو نہ دیکھنا، ہم اپنی آنکھ کو بند نہیں کرتے، بتاؤ دل کا علاج کیسے ہوگا؟ ڈاکٹر نے کہا سبز پٹی باندھ لو، اوپر کالا چشمہ پہن لو. ڈاکٹر کو ظالم کوئی بھی نہیں کہتا، لیکن مرشد کہہ دینا محرم کو نہ دیکھو، اس کو سارے ظالم بھی کہتے ہیں، تنگ دل بھی کہتے ہیں، سینہ چھوٹے والا بھی کہتے ہیں، اور مولویت کو دقیانوس بھی کہتے ہیں کہ دیکھو کتنی پابندیاں لگاتے ہیں. بھئی ہم نے پابندی تو لگائی ہے حرام کو نہ دیکھو حلال کو دیکھو، اور ڈاکٹر نے کہا حرام بھی نہ دیکھو حلال بھی نہ دیکھو، ایسے ہے یا نہیں؟ تو ڈاکٹر نے پابندی کیا لگائی؟ حرام بھی نہ دیکھو اور حلال بھی نہ دیکھو. اور شیخ اور مرشد کیا کہتا ہے؟ دونوں نہ دیکھو. نہیں، وہ کہتے ہیں حرام نہ دیکھو حلال دیکھو، اور اتنا حلال اتنا حلال اتنا حلال دیکھو کہ ہمارے شیخ حکیم اختر دام برکاتم کا بڑا پیارا جملہ ہے، فرماتے ہیں نفس کو اتنی جائز خوشیاں دو، نفس کو اتنی حلال خوشیاں دو، یہ حرام کے تقاضے چھوڑ دے. نفس کو اتنی حلال خوشیاں دو کہ حرام کے تقاضے چھوڑ دے. اب ایمان سے بتاؤ کہ پابندیاں ڈاکٹر کی زیادہ ہیں یا علماء اور مرشد کی زیادہ ہیں؟ لیکن اس کی پابندی پر آپ نے عمل کر لیا ہے، ابا جی کی آنکھ ٹھیک ہو گئی ہے، مرشد کی بات پہ پابندی نہیں کرتے تو دل ٹھیک نہیں ہوتا، اور پھر قصور کیا ہوتا ہے؟ اب جنید بغدادی کہاں سے آئے گا؟ اور یہ پیر تو شیخ عبد القادر جیلانی سی نا، اون پیر کے تھوں آئے. ہمارے شیخ دامت برکاتہم بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو متقی بنو، اے ایمان والو متقی بنو، تقوی حاصل کرو، گناہوں سے بچو، اللہ سے تعلق مضبوط کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو متقی بنو. آگے اللہ نے پھر نسخہ بتایا کہ متقی بنو تو نسخہ کیا ہے؟ وکونوا مع الصادقین، اگر متقی بننا ہے تو پھر متقین کے ساتھ رہو. یہ نہیں کہ مہینے بعد جمعرات کو آؤ اور جلدی جلدی دوڑ جاؤ اور پھر کو جی ہم بدلتے نہیں ہیں، قصور تو پیر صاحب کا ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اگر تقوی چاہیے تو پھر صادقین کے ساتھ رہو. اور کتنا ساتھ رہو، کتنا ساتھ رہو؟ حضرت مفتی بغداد علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں بہت بڑا پیارا معنی بیان فرماتے ہیں، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کتنا ان کے ساتھ رہو؟ فرمایا کونوا مع الصادقین خالطوہم لتکونوا مثلہم، ان کے ساتھ ایسے ملے جلو کہ جیسے تمہارا وہ شیخ ہے ایسے تم بن جاؤ. اتنا عرصہ صحبت میں رہو پھر دیکھو زندگی کیسے بدلتی ہے. آپ مریض کو اسپتال لے کر جاؤ اور ڈاکٹر کہتا ہے اس کو داخل ہونا پڑے گا، داخل کراتے ہیں کہ نہیں یا واپس لاتے ہیں؟ بتاؤ بھائی، واپس تو نہیں جاتے، فوراً داخل کراتے ہیں. اور اگر شیخ کہتے بھی آپ نے بیعت کیا دو دن ہمارے پاس ٹھہر جاؤ، کوئی جی میری مجبوری ہے میں تو نہیں ٹھہر سکتا، میں نے تو کالج جانا ہے، میں نے تو اسکول جانا ہے، میں نے بازار جانا ہے، میرا کاروبار ہے، آپ تو فارغ ہیں مولوی لوگ، میں تو فارغ نہیں ہوں کہ میں آپ کے پاس یہاں پر پڑھا رہا ہوں. تو ڈاکٹر نے کہا چند دن ٹھہرو تو فوراً ٹھہرے، فوراً کہتا ہے ڈاکٹر صاحب تسی کم دی فکر ہی نہ کرو، بس آپ فوراً داخل کرو اور کوئی پرائیویٹ کمرہ دو، پیسوں کی بھی پرواہ نہیں ہے، ہمارا مریض فوراً داخل کرو. اب بتاؤ ڈاکٹر نے داخل کیا، مانگے ہیں، آپریشن ہوگا، بالکل تیار ہے، پابندی لگے گی، بالکل تیار ہے. اور اگر یہ بات شیخ کہہ دے تو لوگ کہتے ہیں سخت دل ہیں، یہ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. ایسے پیر سے مرید نہیں ہونا جی جو بہت سختیاں کرے. تو کوئی آدمی کہہ دے ایسے ڈاکٹر سے علاج بھی نہ کراؤ کہ جو ڈاکٹر بہت پابندیاں لگائے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کی خدمت میں جو مضمون عرض کر رہا تھا، اللہ کریم نے جتنی کی دنیا میں پیدا فرمائی یہ بندے کے استعمال کے لیے، لیکن بعض وہ چیزیں جو استعمال نہیں کرنی خدا نے بتا دیا اس سے بچو، اس سے بچو، اس سے بچو. دنیا میں آدمی کسی چیز کو استعمال تب کرتا ہے جب اس چیز سے آدمی کو نفع نظر آئے، میرا اس میں نفع ہے تب استعمال کرتا ہے. اگر نفع نظر نہ آئے عقل مند آدمی کبھی اس کو استعمال نہیں کرتا. دنیا کی چیزیں انسان کی مرغوبات طبیعہ ہیں، تبھی ان کو استعمال کرتا ہے. طبیعت چاہتی ہے میں لسی پی لوں، طبیعت چاہتی ہے میں دودھ پی لوں، طبیعت چاہتی ہے میں فلاں استعمال کر لوں، آدمی اس کو استعمال کرتا ہے. تو دنیا کی چیزوں سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اس محبت کی وجہ سے استعمال کرتا ہے. اللہ پاک کا نظام دیکھیں، اللہ یہ نہیں فرماتے کہ تم اپنے مال سے محبت نہ کرو، اپنے گھر سے پیار نہ کرو، اپنی اولاد سے پیار نہ کرو، اپنے گھر والوں سے پیار نہ کرو. اللہ کبھی بھی نہیں فرماتے، میری بات کو سمجھنا، اللہ یہ نہیں فرماتے کہ تم مال سے پیار نہ کرو. بلکہ عجیب بات یہ ہے، اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اللہ نے قرآن کریم کو مال کو خیر فرمایا ہے. قرآن کریم میں مال کو کیا فرمایا؟ خیر. فرمایا انہ لحب الخیر لشدید، انسان اس خیر کے ساتھ محبت کرنے میں سخت ہے، محبت کرتا ہے. اللہ نے منع تو نہیں فرمایا. ان ترک خیر الوصیت للوالدین، اگر یہ مال چھوڑ کے گیا ہے تو پھر یہ وصیتیں بھی کرتا ہے کہ فلاں اتنا دینا، فلاں اس کو دینا. اللہ نے مال کو خیر فرمایا ہے. اور مال اگر حلال طریقے سے ہو، کمایا جائے اور صحیح جگہ پہ استعمال کیا جائے تو مال خیر ہی خیر ہے، اس میں کوئی شر کی بات تو نہیں ہے. غلط استعمال ہو تو شر ہے، اور اگر صحیح استعمال ہو تو پھر خیر ہی خیر. اب دیکھیں نا، آپ حضرات بیٹھے ہیں، اب بتاؤ اگر یہ مسجد خوبصورت ہو تو بیٹھنے میں مزہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ بتاؤ. اور اگر کلین عمدہ ہو لطف آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو یہ مفت میں آ گئے ہیں، بتاؤ بھائی، اس پر پیسے لگے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ خیر ہے یا شر ہے؟ یہ خیر ہے. اگر صحیح جگہ پہ مال استعمال ہو جائے تو خیر ہے. ہم کہتے ہیں ان کے لیے دعا کرو جن کے مال کی برکت سے ہم سب نفع اٹھاتے ہیں، جن کے مال کی برکت سے ہم نفع اٹھاتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے. اللہ پاک ان کے اموال میں برکتیں عطا فرمائے. ایسے دوست موجود ہیں، اللہ کو خیر عطا فرمائے، جو چھوٹی چھوٹی بات کی فکر مند رہتے ہیں اور ہمارے مال سے چیزیں آ جائیں. بعض خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا مال نہ لگے، اور بعض خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا مال ہی لگے. تو بعض چیزیں چلتی ہیں تو بندے کو فائدہ ہوتا ہے. میں فیصلہ آباد میں ایک جگہ پر گیا، ہمارے وہاں مولانا محمد نواز صاحب ہمارے ذمہ دار ہیں، ہم اتحاد اہل سنت والجماعت کے ہم سے منسلک ہیں. میں ان کے محلے میں گیا تو ان کے محلے میں یہ کھڈیاں بہت لگی تھی کپڑا بننے والی، کھٹ کھٹ کھٹ کھٹ کھٹ چل رہی. تو میں نے ان سے ویسے مذاق میں کہا، میں نے کہا مولا اس کھٹ کھٹ نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے. کہتے ہیں اس کھٹ کھٹ سے پورے فیصلہ آباد کے مدرسے چلتے ہیں. یہ جو کھٹ کھٹ ہو رہی ہے نا، اسے فیصلہ آباد کے مدرسے چل رہے ہیں. آج آپ کو جلسے کے لیے بلایا ہے، یہ کھٹ کھٹ والوں نے سب خرچہ کرنا ہے. تو اللہ پاک ہمارے اموال کو بھی خیر کا ذریعہ بنا دے. میں جو بات سمجھا رہا تھا، اللہ پاک نے اولاد کی محبت سے منع نہیں فرمایا، بلکہ کس قدر محبت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، عربی تھے اور دیہات کے رہنے والے تھے. توجہ رکھنا، ایسا جملہ کبھی نہ بولا کرے کہ ایک بدو آیا. بھائی جب صحابی، اب کیا بدو ہے؟ صحابی سے بڑھ کر دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ عربی کہہ دیں، دیہات والا کہہ دیں، ذرا تھوڑا سا نسبتا سادہ کہہ دیں. وہ دیہات والے صحابی تھے، آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. حضور پاک کے پاس حضور کے نواسے تھے، حضرت حسن یا حسین تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بوسا لیا، اپنے بیٹے اولاد کو چوما. اس نے کہا جی میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی بھی نہیں چوما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے، اگر تیرے دل میں خدا نے سختی ڈال دی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس سے معلوم کیا ہوا کہ اولاد کو چوم لینا محبت کا تقاضا ہے. شریعت نے منع تو نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، حضرت حسن یا حسین رضی اللہ عنہما ان میں سے کوئی ایک تھے، وہ مسجد میں داخل ہوئے اور ظاہر بچے تھے اور ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھی، اس انداز میں چل رہے تھے جیسے گرنے والا ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، اپنے لخت جگر کو گود میں لیا اور پھر ممبر پر بیٹھ گئے. فرمایا اللہ نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہارا مال بھی امتحان ہے اور تمہاری اولاد بھی امتحان ہے. فتنے کا معنی کیا ہے؟ آپ فتنے کا معنی سمجھا کرو کہ اولاد کو فتنہ کہ گھر سے نہ نکال دینا، یہ فتنہ ہے. فتنے کا معنی ابتلا ہے، فتنے کا معنی امتحان ہے. اب بتاؤ شریعت نے اولاد سے پیار کرنے سے منع فرمایا ہے؟ کوئی منع نہیں کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ انتقال ہوا، دنیا سے جا رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں اٹھایا ہے اور آپ مبارک آنکھوں سے مبارک آنسو گر رہے ہیں. حضرت میمن نے عرض کی، حضور ہمیں منع فرماتے ہیں رونے سے اور خود آپ رو رہے ہیں. فرمایا یہ رونا وہ نہیں جس سے میں نے منع کیا، اس رونے سے منع کیا جو اونچی آواز سے بیل کی صورت میں کیا جاتا ہے، وہ اس سے منع کرتا ہوں، اس سے بے صبری ہوتی ہے، یہ تو میری اولاد کا حق ہے جو شفقت رحمت اور محبت کی دلیل ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کے جانے پہ رو بھی رہے ہیں، اولاد آ رہی ہے ممبر سے نیچے بھی اتر رہے ہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کندھے پر سوار ہیں، حضور کو کندھے پہ اٹھا کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور پھر بھی نہیں اتار رہے. یہ اولاد کے ساتھ محبت ہے. میں بتا یہ رہا تھا اللہ نے اولاد کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اولاد سے محبت کرنے سے منع نہیں فرمایا، لیکن جو قرآن کریم نے لفظ کہے ذرا اس کو سنیں، اولاد سے محبت کریں یہ جائز ہے، مال سے محبت کریں یہ جائز ہے، بیوی سے محبت کریں یہ جائز ہے، خاندان سے محبت کریں یہ جائز ہے، اپنے سرمایہ اور کاروبار اور دولت سے محبت کریں یہ جائز ہے، اپنے دوستوں سے محبت کریں یہ جائز ہے. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا تمہاری دولت سے محبت ہونی چاہیے لیکن اللہ کی محبت سے کم ہونی چاہیے. بیوی سے محبت ہو، اولاد کی محبت سے کم ہو، کیا مطلب؟ اپنے بیٹوں سے محبت کرو لیکن ایک طرف اللہ کا حکم آ جائے اور ایک طرف بیٹا آ جائے، پھر بیٹے کی محبت پہ خدا کی محبت غالب ہو جائے تو یہ محبت نقصان دہ نہیں ہے. بس پھر اس محبت پہ کوئی عرض نہیں ہے. مال ہے تو بہت اچھی بات ہے، مال سے محبت کرو، لیکن ایک طرف مال ہے اور ایک طرف خدا کا حکم آ گیا، حکم خداوندی کو مال پہ غالب کر دو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں جب مال کی باری آئی فرمایا انہ لحب الخیر لشدید، اور جب اپنی محبت کی باری آئی فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو مال کی محبت کے بارے میں شدید فرمایا، اپنی محبت کے بارے میں اشد فرمایا. شدید کا معنی ہے کہ سخت ہے، اور اشد کا معنی سب سے زیادہ سخت ہے. اس کا مطلب ہے کہ جن سے چاہو جائز پیار شریعت منع نہیں کرتی، لیکن اللہ کی محبت تمام محبتوں پہ غالب ہونی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا مانگی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کتنی برکت والی ہیں، اور دعا بڑی عجیب مانگی ہے کہ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی، اے اللہ جتنا میں اپنی جان سے پیار کرتا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں اپنی ذات کی محبت میرے دل میں میری جان کی محبت سے زیادہ ڈال دے. وہ اہلی، جتنا مجھے گھر والوں سے پیار ہے اس سے زیادہ اپنا پیار عطا فرما دے. اور ایک عجیب جملہ فرمایا، یہ ابھی نہیں سمجھ آئے گا، دو مہینوں کے بعد زیادہ سمجھ آئے گا. فرمایا ومن الماء البارد، جس طرح گرمی میں ٹھنڈے پانی سے پیار ہوتا ہے اس سے زیادہ مجھے اپنی محبت عطا فرما دے. ابھی تو ٹھنڈے پانی بہت لوگ نہیں پیے تھے، نزلہ آئے ہوگا، تو اس موسم میں اس حدیث کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے، دو مہینے بعد یہ حدیث جلدی سمجھ آئے گی. ومن الماء البارد، جس طرح ٹھنڈا پانی. اچھا ایک اس میں لفظ بھی یاد رکھے، ایک ہوتا ہے بارد، ایک ہوتا ہے مبرد، دو چیزیں الگ الگ ہیں. کبھی ہمیں غلط فہمی کیا ہوتی ہے، ہمارے یہاں باہر وہ کہتے ہیں بھئی یہ فریج کا ٹھنڈا پانی لاؤ، یہ برف ڈال کے ٹھنڈا پانی لاؤ. پھر لوگ پوچھتے ہیں یہ ٹھنڈا پانی، کہتے ہیں ٹھنڈا پانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مرغوب تھا، حضور کو پسندیدہ تھا. ایک ہوتا ہے بارد، ایک ہوتا ہے مبرد. بارد اسے کہتے ہیں جو تباً ٹھنڈا ہو، مبرد کسے کہتے ہیں برف ڈال کے ٹھنڈا کیا گیا ہو. فطری ٹھنڈا اللہ کے نبی کو پسند تھا، جس کو ٹھنڈا کیا گیا ہو وہ اس حدیث میں شامل نہیں ہے. میری بات سمجھ آ گئی؟ تازہ پانی ہو ٹھنڈا ہو، گھڑے کا پانی ہو ٹھنڈا ہو، رات باہر پانی پڑا رہے ہو ٹھنڈا ہو، اسے کہتے ہیں بارد. اور جس میں برف ڈال کے ٹھنڈا کیے اسے کیا کہتے ہیں؟ مبرد. اللہ آپ سب کو مکہ مکرمہ لے جائے، اللہ عمرے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حرم کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ وہاں چھوٹے چھوٹے کولر حرم میں لگے ہوتے ہیں پانی پلانے کے لیے، اور ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے مائے مبرد، مائے بارد نہیں لکھا ہوتا. اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ مائے مبرد. مائے بارد کا معنی ہوتا ہے جو آج خود ٹھنڈا ہو، مائے مبرد کا معنی جس کو ٹھنڈا کیا گیا ہو. آج خود ٹھنڈا نبی کو مرغوب ہے، اور ٹھنڈا کیا گیا مرغوب نہیں ہے. آج خود ٹھنڈا ہو یہ صحت کے لیے مفید ہوتا ہے، اور جو ٹھنڈا کیا ہو گیا ہو یہ صحت کے لیے مضر ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزیں پسند فرماتے ہیں جو صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہوں. میں خیر بات سمجھا رہا تھا، اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ دنیا کی چیزوں سے نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اصل چیز اللہ کی ذات ہے، چونکہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان سب نے ختم ہو جانا ہے، اللہ کی ذات نے باقی رہنا ہے۔ ما عندکم ینفد و ما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس خدا نے نعمتیں دی ہیں یہ مٹ جائیں گی اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہیں گی۔ تو انسان کوشش کرے، اللہ کا نام لے، اللہ کے اوپر اپنا مال خرچ کرے، اللہ کی ذات کے لیے اپنی جان خرچ کرے، اللہ کی ذات کے لیے اپنے وقت کو لگا دے، اور آدمی یہ فیصلہ کر لے اللہ جو پچھلے گناہ کیے اپنے فضل سے معاف فرما دے، اور آئندہ ہم فیصلہ کرتے ہیں اے اللہ گناہ کر کے تیری ذات کو کبھی بھی ناراض نہیں کرے۔ نیت کرنا تو انسان کے اختیار میں ہے، ارادہ کرنا انسان کے اختیار میں ہے، اور گناہوں سے بچنا بھی انسان کے اختیار میں ہے۔ اگر گناہوں سے بچنا انسان کے اختیار میں نہ ہوتا اللہ گناہوں سے بچنے کا بندے کو حکم ہی نہ دیتے، اللہ اس بات کا کبھی بندے کو حکم نہیں دیتے کہ جو کام بندے کے اختیار میں نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت یہ بات فرمائی ہے، اور جو میں نے حدیث مبارک پڑھی ہے اس کا ترجمہ سن لیں اور اللہ اللہ کر لیں۔ حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عجیب دعا مانگی، حضور کی دعاؤں پہ آپ غور فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک حبک، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اللہ اس کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے پیار کرتا ہے، بل عمل الذی یبلغنی حبک، اور اے اللہ میں اس عمل کی محبت مانگتا ہوں جو تیری محبت تک مجھے پہنچا دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دعائیں مانگی ہیں؟ تین دعائیں۔ نمبر ایک، اے اللہ میں تیری محبت اس سے مانگتا ہوں۔ نمبر دو، اے اللہ تیرے اولیاء کی محبت اس سے مانگتا ہوں۔ نمبر تین، اے اللہ ان اعمال کی محبت مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ کتنی دعائیں مانگی ہیں؟ تین۔ ذرا نقطہ سمجھنا، کتنی دعائیں؟ تین۔ حضرت حکیم اختر دامت برکات ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں تو مانگی ہیں اور لیکن دعاؤں کا طرز بڑا عجیب اختیار کیا۔ نمبر ایک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، نمبر ایک۔ اچھا، نمبر دو، اے اللہ تیرے اولیاء کی محبت مانگتا ہوں، اور نمبر تین، اے اللہ ان اعمال کی محبت مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ فرمایا سے پتہ چلا اصل چیز اللہ کی محبت ہے، اصل چیز اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت تک پہنچانے کا ذریعہ اعمال صالحہ ہے۔ بندہ نیک اعمال کرے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور بندہ برے اعمال کرے تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ توجہ رکھنا، اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ آدمی نیک اعمال کرے اللہ کے قریب ہے، اور برے اعمال کرے تو اللہ سے دور ہے۔ اور اس کی مثال بڑی عجیب فرمائی، فرمائے مومن کی مثال ایسے ہے، توجہ رکھنا، مومن کی مثال ایسے ہے کہ جیسے مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے، مومن اللہ کی یاد میں خوش ہوتا ہے۔ اور عجیب بات، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا یہاں با فی کے معنی میں ہے، الا بذکر اللہ، الا بذکر اللہ، الا فی ذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرماتے ہیں کما ان سمکتا تطمئن فی الماء لا بالماء، جس طرح مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے، پانی کے ساتھ خوش نہیں ہوتی، اسی طرح مومن اللہ کے ذکر کے ساتھ خوش نہیں ہوتا، ذکر میں خوش ہوتا ہے۔ دونوں بات میں فرق کیا ہے؟ ذرا بات سمجھنا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر مچھلی ہو تو مچھلی کب خوش ہوتی ہے؟ دائیں بھی پانی، بائیں بھی پانی، نیچے بھی پانی، اوپر بھی پانی، پھر خوش ہوتی ہے نا۔ اور اگر اتنا پانی ہو کہ مچھلی کے دائیں بھی ہو، بائیں بھی ہو، آگے بھی ہو، پیچھے بھی ہو، نیچے پانی ہو اور اوپر مچھلی کی کمر خشک ہو، مچھلی خوش ہوتی ہے؟ حالانکہ پانی کے ساتھ ہے۔ خوش کب ہوتی ہے؟ جب مچھلی پانی میں ہو، اور جب مچھلی پانی سے منہ باہر نکالے اور منہ اندر نہ جائے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مچھلی کے پاؤں میں، مچھلی کے منہ میں کوئی نقص ہے جو اندر نہیں جا رہا۔ فرمایا جس طرح مچھلی کے بعض ادا کا پانی سے از خود نکل جانا اس بات کی دلیل ہے اس عضو میں کوئی نقص ہے، اس طرح مومن کا بعض اعضاء سے گناہ کر لینا اس بات کی دلیل ہے اس کو پورا قرب خداوندی نہیں ملا۔ تبھی بعض اعضاء سے گناہ کرتا ہے، جب تمام اعضاء سے گناہ کرنا چھوڑ دے آپ سمجھو اس کو اللہ کا حقیقی اور مکمل قرب خداوندی ملا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنا مکمل قرب خداوندی عطا فرمائے، اللہ میں آنکھ کے گناہ سے بچائے، اللہ زبان کے گناہ سے بچائے، اللہ ہم سب کو تمام گناہوں سے بچائے۔ بعض گناہ تو بڑے سخت ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گناہوں کا بطور خاص تذکرہ فرمایا، فرمایا جو ان گناہوں سے بچ جائے میں نبی اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے، اس سے بڑا ضامن دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا میں یزم النی مابین فاقی و مابین خدی ہے ازم اللہ الجنہ، جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، نمبر ایک اپنی زبان کی جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، نمبر ایک اپنی شرمگاہ کی جو دو رانوں کے درمیان ہے، ان دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت میں محمد تمہیں دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کریں اللہ ہماری زبان کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری شرمگاہ کی بھی حفاظت فرمائے۔ ان دونوں باتوں کی حفاظت مانگنا یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طریقہ ہے اور ہمیں مانگتے رہنا چاہیے۔ خیر میں بتا رہا تھا اصل چیز کیا ہے، اللہ پاک کی محبت، اور اللہ کی محبت تک آدمی پہنچتا کیسے ہے؟ نیک اعمال سے اللہ کے قریب ہوتا ہے اور برے اعمال سے اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ درمیان میں جملہ فرمایا وحبا میں یحبک، درمیان میں جملہ حبا میں یحبک، اے اللہ مجھے اپنی محبت بھی عطا فرما، اعمال صالحہ کی محبت بھی عطا فرما، اور درمیان میں جملہ فرمایا اے اللہ اپنے بندوں کی محبت عطا فرما۔ حد حکیم صاحب فرماتے ہیں یہ جملہ درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ اصل مطلوب اللہ کی محبت ہے جو ملتی اعمال صالحہ سے ہے، لیکن اعمال صالحہ ملتے ہیں شیخ اور ولی کی صحبت سے، ولی کی صحبت ملے اللہ اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور ولی کی صحبت سے دور نکل جائے اعمال صالحہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ حد عجیب بات فرما رہے تھے، فرمایا جو خانقاہیں بنتی ہیں، خانقاہیں بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سے محبت کرو، دنیا میں جتنے لوگ ایمان والے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں تبھی تو اللہ کا نام لیتے ہیں، خانقاہوں کا مقصد یہ ہے اللہ سے زیادہ محبت کرو۔ خانقاہوں کا مقصد کیا؟ اللہ سے زیادہ محبت کرے، محبت تو ہر مومن کرتا ہے، بیعت ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سے زیادہ محبت ہو جائے۔ تو اگر بیعت ہونے کے بعد کچھ محبت میں اضافہ ہو، کچھ گناہ چھوٹنے شروع ہو جائیں تو سمجھے ہمیں بیعت کا نفع ہوا ہے، اور اگر کچھ بھی فرق نہ پڑے تو پھر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ شاید مجھے نفع نہیں ہوا، خانقاہ کو بدل لینا چاہیے، شیخ کو بدل لینا چاہیے، اور جس شیخ سے مزاج نہ ملتا ہو اس کی وجہ ایسے شیخ سے رابطہ کرے کہ جس سے بندے کا مزاج ملتا ہے اور مزاج اس کے موافق ہو، تاکہ اسے نفع حاصل کرنا بہت آسان ہو۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنی محبت خاصہ بھی عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنی محبت عامہ بھی عطا فرمائے، اللہ ہمارے قلوب میں اولیاء اللہ کی عظمت بھی ڈال دے، اللہ ہمارے قلوب میں اولیاء اللہ کی محبت بھی ڈال دے۔ درود پاک پڑھ۔ لا اله الا الله لا

وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بیت والے ہیں ساتھی، تو ساتھی ہو رہا تو خود قریب آ جائے کرو، پھر بعد میں آپ رابطہ کرتے ہیں مشکل ہو جائے، خود آ جائے. توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، کفر سے، شرک سے، شرک سے، بدعت سے، بدعت سے، چھوٹے اور بڑے، چھوٹے اور بڑے، تمام گناہوں سے، تمام گناہوں سے. میں وعدہ کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں پوری زندگی، پوری زندگی شریعت کے مطابق، شریعت کے مطابق گزاروں گا، گزاروں گا. اے اللہ، اے اللہ، میری بیعت، میری بیعت اور توبہ کو، توبہ کو قبول فرما، قبول فرما. قیامت کے دن، قیامت کے دن چاروں سلسلوں کے، چاروں سلسلوں کے بزرگوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ حشر فرما، حشر. اللہ پاک ان کی بیعت قبول فرمائے. میں آج حضرت شیخ کی بات پڑھ رہا تھا، حکیم سے، مجھے بہت تعجب ہوا. حضرت فرمایا تھے اللہ کراچی والے میری بات نہیں مانتے، دنیا میں پہنچا دیں. میں کہتے ہیں کہ سرگودے والے نہیں، امریکہ والے بیعت ہو گئے. میں ابھی مغرب سے پہلے پڑھ رہا تھا، حضرت فرمایا تھے اللہ کراچی والے نہیں مانتے میری بات کو دنیا میں پہنچا دیں. میں کہتے اللہ کرم دیکھے، ایک ہی بیعت اور وہ بھی امریکہ والا. تو جیسے شیخ کی بات ہوتی ہے اللہ اس کو کیسے منتبک فرماتے ہیں، کہ بندے کو کبھی عرصے بات سمجھ آتی ہے. چلے اللہ ہم سب کو قیمتی بنائے. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اے مولا کریم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. اللہ ہماری کمزوریوں سے درگزر فرما دے. اے اللہ ہم کمزور ہیں تو معاف فرما دے. اے اللہ ہم کمزور ہیں تو معاف فرما دے. اللہ جو نلائکوں پہ کرم کرے اسے کریم کہتے ہیں. اللہ تمہارے اوپر کرم فرما دے. اللہ ہمارے ساتھ ہمارے اعمال والا نہیں، اپنی رحمت والا معاملہ فرما دے. اللہ کرم اور فضل والا معاملہ فرما دے. اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تو توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں دین کے لیے قبول فرما لے، ہماری اولاد کو قبول فرما لے، ہمارے گاؤں والوں کو قبول فرما لے، ہمارے شہر والوں کو قبول فرما لے. اللہ دنیا بھر کے مسلمان کو قبول فرما لے. اللہ ہم بیمار ہیں صحت عطا فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما دے. اللہ روحانی اور جسمانی بیماریوں سے ہم سب کو شفا عطا فرما دے. اللہ تو شفا عطا فرما دے. اپنے نام کی لذت عطا فرما، اللہ نام کی حلاوت عطا فرما، اپنے نام کی مٹھاس عطا فرما. اے میرے مولا کریم، اپنے اولیاء سے محبت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے تمام امراض کو ختم فرما دے. اے اللہ اس مرکز کو دنیا بھر کے اہل سنت والجماعت کا مرکز بنا دے. اللہ اس خیمقاہ کے فیض کو عام فرما دے. اے اللہ اس مدرسے کی تعمیر شروع ہے، اپنے فضل و کرم سے مکمل فرما دے. اے اللہ بغیر مانگے اپنے خزانوں سے عطا فرما دے. اللہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ فرما، اپنا محتاج رکھ. اللہ تو دنیا سے غنی بنا کے اپنا فقیر بنا دے. میرے مولا کریم دنیا سے غنی بنا دے، اللہ دنیا سے مستغنی فرما دے. اے میرے مولا کریم ہمیں ہماری اولاد کو قبول فرما لے. جو حضرات تشریف لائے ہیں تمام کا نام قبول فرما لے. اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت عطا فرما. جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کی دعائیں قبول فرما لے. اللہ جائز حاجات کو پورا فرما دے. اللہ مشکلات کو دور فرما دے. ہمارے ملک کو ایمان امن کا گوارہ بنا دے، اسلام اور سلامتی کا گوارہ بنا دے. علماء حق کی حفاظت فرما. اے اللہ علماء حق کی حفاظت فرما. جو ہمارے پاکستان اور اسلام کا خیر خواہ نہیں، اللہ تو اس کو ہدایت عطا فرما. مقدر میں ہدایت نہیں، چن چن کے ختم فرما دے.